kids better go home. Ludzie, więc podajcie lód, rudę lub rum. Dolej rudej dupy róż, podnieś w górę swoje łapska. Bo zaczynamy trzaskać, czeka cię dawka wysublimowanego chamstwa. Nie możemy tym pozarażać, bo pozarażam tym jak zaraz o tym zarazę. Ej, to wyłącz mareczku. To chyba jakiś bezsens, pieprzę takie bzdury zawsze gdy się spieszę z tekstem. Jestem śmieszny jak halama, zawsze kiedy zajeram dobry strach u Adama. To nie baus mama, dość tego cyganie otumania. Młodzież gorzej niż pania u cygana. Jest dramat, a może być tylko coraz gorzej. Tylko położę się spać, mam film Ginka, to że chcę. Pole Gandzi, żyć złe dotacji może. Posadzić drzewo, czasem polować na kaczki. Nie martwić się tym, że wyjadę i nie wrócę. Łódź te opilów, te na zawsze w Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz spłakać się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz napić się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz spłakać się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz napić się. To łódce. 27 lat w burdelu, które nazywamy państwem. Młody, piękny, bogaty, wyluzowany zawsze. Ja chcę taki być, te, daj mi taki make-by. Havana, Panama, Bahama, tu na bananach drink. Paranoję mam, większe niż ich troje. Choć nie posiadam kolorowych włosów na głowie. Powiedz mi w nik, nie chcę zastrzu się mig. Tylko zik, zik, zak, za i iście tlić. Hiś, pif, pif, paf, paf. Dym, ziomek, daj to. Lubię, kiedy dym porusza wodę zdatnio. Mógłbym tylko żyć, pić, podróżować z fajką. Ty masz tlenia sprętego, nie wymieni kantor. Więc pal, bo ci zgaśnie, bla, bla. Żyć tak na co dzień to zbyt łatwy wariat, a jednak zielenie, zielenie, tylenie na węzłach. Siemienie, nie mnie, nie ominie mnie ta perła. Biorę i nie płacz, że wolisz włosy na żel. Tu masz smak alkoholi i maskoty na parze. Więcej nie zdradzę, sprawdź to przyczyna. LWC, czyli ziom lub wódka, cytryna. Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz spłakać się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz napić się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz spłakać się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robisz, a możesz napić się. To łódce. Mój znak zodiaku to baran. Jadowity jak skomodo waran. Robię rap ze swobodą, nawet gdy się nie staram. A nakręca mnie ganda, nie jeden żandarm. Chciałby mi chociaż wkleić mandat. Liryczny wandal, co woła. Jebać system! Muszę podołać zgoła innym system, nie zaistnieć. Odpalam samoistnie w pysku z gwizdkiem. Zapłącz wirus, co zarazi ci mózg jak wirus laptop. Kaszle z przepalonym płucem. Znasz mnie, pomysł na życie zawarłem w skrócie LWC. Bo lubię wygolone cipki. Już rodzice zwykli mawiać, że mam w głowie tylko zbytki. Ale nic mi nie zanosi się na poprawę. Tylko lolki, wolne style i ciągle się bawię z dnia na dzień. Powiem, wyduszam z siebie wersy surowe jak pół dusza w mięsny. Nie wzruszam się ty. Jestem lirycznie wysublimowanym kamem. Wyrzuć łapka w górę, jeśli masz podobną banię. Jeśli nie wiesz co robić, a możesz spłakać się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robić, a możesz napić się. To łódce. Jeśli nie wiesz co robić, a możesz spłakać się. To łódce.